Hakikat sorumluluğu diye bir sorumluluk var mıdır? Elbette vardır. Hakikati taşımak bir sorumluluk. Hakikati bazen bir merkep gibi, affedersiniz, de taşırsınız. Ne yaparsınız? Hakikat yazılı kitapları sırtınıza koyarsınız, onu da taşırsınız. Ama merkep neyi taşıdığını bilmez. Merkep sırtındaki yükün tezek mi, ilahi vahiy mi olduğunu ayırt etmez. Onun için sadece yüktür. Yük taşıyordur. Ama insan bilir, bilirse insan olur. Onun için insanın hafızasına bir şeyi almış olması, Kur'an'ı almış olması onu değerli kılmaz. Hafızasına aldığı Kur'an'ın bilincine vardığında değer olur, değerli olur. O nedenle Cuma suresinin ilgili ayetinde de olduğu gibi sırtlarına kitapları, omuzlarına Tevrat'ı alıp, tepelerinde başlarının üstünde taşıyıp ama onun sorumluluğunu yerine getirmeyen, onu taşımanın sorumluluğunu yerine getirmeyen ama ona inanmakla da övünen, onu başının üstünde taşımayı yeterli bulan Yahudileşmiş bir İsrail oğlu düşünün. Aslında bu ayet onlara inmedi. Bize indi. Ona eşek diyen mübarek Kur'an, Kur'an'ı aynen İsrail oğullarının yaptığı gibi yapana aferin der mi? Demez tabii ki. Onun için hakikati taşımanın sorumluluğu var dostlar. Bu sorumluluğu alanlar yarın kurtulanlar olacak.